Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Nogen sidder i skyggen i dag, fordi nogle andre plantede et træ for længe siden. Velkommen til Millionærklubben, der ligger ud med et frit oversat citat af Warren Buffett, som jo på glimrende vis illustrerer princippet om renters rente. Og renters rente, det bliver på en eller anden måde også omdrejningspunktet for denne udsendelse. Vi tager fat på et emne, som mange af jer har skrevet og spurgt om her i disse tider, nemlig investering til børn og unge mennesker, hvilket jo i den grad er aktuelt her, hvor vi går i møde alle de mange konfirmander eller konfirmationer. I studiet har jeg inviteret Jakob Munk Stander. Godmorgen og velkommen til dig, Jakob. Godmorgen og tak fordi jeg måtte komme. Jakob, du er iværksætter og stifter af Tobi, en digital investeringsrådgiver til børnefamilie. Så er du forfatter til Den Lille Guide til Børns Opsparing, og så har du mere end 20 års konsulenterfaring inden for felterne innovation og digitalisering. Hvad skal børnefamilier overhovedet med en digital investeringsrådgiver? Jeg tror, det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er i virkeligheden at hjælpe børnefamilier med at komme i gang. Det er jo ikke fordi, at lysten ikke er der til at gøre det bedste for ens børn, men det kan bare være rigtig svært at komme i gang, når man har en hverdag med bleer, der skal skiftes, eller børn, der skal hentes. Og hvordan opstod den der idé så til at lave Tobi, altså en digital investeringsrådgiver? Jamen, det var i virkeligheden på en barsel med vores to piger, min kone og jeg, hvor vi i tiden, hvor de endelig sov, kunne tænke lidt over, jamen, hvordan er livet egentlig? Og et af de spørgsmål, der var, det var børnenes langsigtede økonomi. Havde vi egentlig styr på den? Og så måtte vi konstatere, at det havde vi egentlig ikke. Og så kiggede vi ned i produktet i løbet af den her barsel og konstaterede, jamen, det er jo et gammeldags produkt, den klassiske børneopsparing. Hvorfor er der ikke nogen, der har gjort noget ved det? Mm. Og det var så i virkeligheden det, der har været kimen til det, vi står og taler om i dag. Og det er I så altså ved at gøre noget ved, og lad mig bare lige nævne for god ordens skyld, at det er jo altså ikke sådan, at man kan gå ind lige nu og oprette sig som bruger i Tobi, og så få rådgivning med det samme. Der er stadigvæk, kun i citationstegn i gang med at udvikle hele det her koncept, og I mangler jo altså ligesom at lande i et endeligt produkt, så I altså I på vej, men er der ikke endnu. Er det ikke rigtigt? Det er det. Vi er på den lange rejse med at komme i markedet med et finansielt produkt, som jo er rigtig gode årsager, lige kræver, at man har styr på det hele. Det er I ved at få styr på. Styr på markedet, det har Lars Svendsen gået ud fra. Godmorgen og velkommen til dig også. Ja, godmorgen. Hvad er det for et marked, vi er jo gået op til, Lars Svendsen? Ja. Det, der i hvert fald springer mig i øjnene, det er Bang & Olufsen. Ja, det er det også. Det er dagens ret, kan du hvad du vil. Den falder næsten 25% ned i 61, og vi havde jo egentlig, så vi tror i fredags, havde spurgt om BU var nået 86, så sagde, nu var vi nede der, hvor kineserne ville købe den. De ville i hvert fald ikke byde over, jeg tror, de har højst betalt 90. Ham her, Spark & Roll, der var inde og rumsterer rundt, og stadigvæk er der med noget mindre del, end han havde en overgang. Men nu er den altså nået ind i 61, ikke? Og det var jo en aktie, der var oppe i 190, da den var højst, så... Så nu er den vel nået ned, hvor vi kan begynde at være med igen. 191 er den højeste kurs inden for sidste par år her, så... Ja, vær med igen, Lars Svendsen. Det lyder til, at du så nærmest ikke sætter spørgsmålstegn ved, om det sådan egentlig er en god og solid, ordentlig virksomhed at købe, eller ej? Du kigger bare på, hvor meget af aktien nu er faldet her til morgen, eller hvad? Ja, men BO er jo ikke det er jo sådan en... hvad kunne man kalde det for? En virksomhed, der kæmper for at genopfinde sig selv, ikke? Og komme tilbage på banen, og de er jo lidt af en skygge, og selv tror, de er kommet ned på at kun have 1.200 ansatte, ikke? Altså i gode gamle, det havde de jo mellem 3.000 og 4.000. Mm. Og de har jo solgt ud af det ene eller andet eller tredje, ikke? Og for at lave produkterne af underleverandør og så videre, så det er lidt en virksomhed, der prøver på at komme tilbage, og de prøver på at genopfinde, altså de har først brugt det her BU Play for at komme ud af deres eget system med at have deres egen forretning, og det er simpelthen for få mennesker, der går ind i, ikke? Det er ligesom kongen på hotels politik. Du går ind og kigger, så går du ud igen, hvis du overhovedet går derind, ikke? Og nu om dagen kan du se på deres hjemmeside, hvad der er. Og så prøver de på at genopfinde det gamle mærke med skrevet meget pænt og sådan fornemt med hele vejen ud, ikke? Bang og Olufsen, ikke BO. Og slet ikke BO Play. Og det er jo sådan set det, der skal være, fordi de ligesom ønsker, at nu har man brugt 5-7 år på at sætte det først i gang og få nogle nye mennesker til at have der, og så skal du i gang i det andet. Og så det er nogle af dem, der er blevet lidt ældre, som måske har fået råd til at købe noget stort lydanlæg. Og så er det meningen, at også at, ligesom, at du løfter værdigheden. Det er brand lifting, kald det, hvad du vil. Mm-hmm. Men altså, det er den øvelse, de er i gang med, og det er der, jeg håber vi, der får dem det lykkes. Men det er jo ikke en virksomhed, der brøler afsted. Og sidste gang, de blev reddet, det var jo, fordi de solgte alt det, der lavede udstyr til biler. De laver jo sådan nogle lydanlæg til men det er top-end biler. Altså, det er jo sådan nogle Ferrari og sådan noget gøjl, der det ikke... Er der noget at røre ved nogen Mercedes'er, Men det er de Jaguar, det er om. Ja. Men det solgte de jo fra, og fik faktisk mange penge for. Men der har de jo så også en forpligtelse til at levere ind til af nye produkter, ligesom at holde en fødekæde ind til det der system. Så nej, men nu er det men nede... Men pointen er vel at kigge sig selv i øjnene og finde ud af med sig selv, om man synes, at B&O stadigvæk er på en eller anden måde en virksomhed, som kan komme til at skinne igen i årene fremover, og man så vil samle den op på de her noget lavere niveauer, som man kan samle den op på i dag, end i forhold til i går i hvert fald. Eller om de simpelthen har så... voldsomme problemer, at det kommer til at tage mange, mange år ud i fremtiden. Ja, da, de er færdige, ikke? Og så kan du også sige, at de virkelig bare spræller, og så du kan jo sige om det, at de har jo fik jo alle de her penge i kassen, som de så ikke rigtig vidste, om de turde udløde, eller det har de så gjort til del, ikke? Men jeg mener, det er 500 millioner af pengene, og de fik 1,2 milliard, mener jeg, tallene var. Så det er kun en del, de har ligesom givet tilbage til aktionæren, men altså, nu er vi kommet ned i et niveau, hvor aktien er fornuftigt billig. Det er sådan en, man godt kunne få lyst til at købe ud for ren rebound, men altså, jeg har ikke nogen stærk mening om de kommer tilbage. Men altså, du kan jo se sådan noget som Georg Jensen og Kongelig Post. En af det der, halløjt der, de sidder jo også nu for lavet ud i Thailand, hvor de sidder med og sådan noget der, og laver sølvting. Men hvad hedder, de har jo overlevet alligevel. Men altså, og det er jo sådan lidt det samme her. Og om det er det, der er ideen og øvelsen, ikke? Men, altså, men skal vi ikke kræve mere som investorer, Lars Svendsen, end bare et selskab, der i citationstegn overlever? Jo, men nu kan du sidde og sige, at jeg forstod jo, altså vi forlod den hjemme verdensfirmaet på kurs 90, eller 95, tror jeg, vi solgte på, for opadgående, ikke? Og det, vi synes, det var meget godt. Og kineserne vil jo heller ikke betale mere. Så fløj fuglen op i det dobbelte, 191, nu koster den 61. Det vil sige, hvornår skal du købe noget som selv? Ja, det var måske en god idé at have solgt et eller andet. Vi solgte så for tidligt på 95, det var sjovt at sælge på 190, men det havde vi ikke en fornemmelse af, at det kunne blæse det op. Og nu er vi nede i kurs 60, så er det måske være tid til at købe igen. Så altså, det er jo der, at det er jo et eksempel på, at Mr. Market kommer forbi, ikke? Og en gang man blæser det højt op, ikke? Og så står alle over fantastiske virksomheder, de kan det hele, alt det der pis, de står og alt det der, altså enhver børsdreng kan jo syv argumenter for både prisen ligegyldigt, om det koster 190 eller 60, ikke? Og i dag er den i 60, så siger, det er rent lort, de lukker i morgen. Altså det er jo der, hvor du så skal bruge bolden derop og tænke dig om at sige, at hvis det her bare nogenlunde kan handle sig selv hjem, så kan det jo godt være, at det er nu, at vi kan gøre. At gå ud og samle frugterne op, når de falder. Svendsen, giv lyd fra os, hvis du samler op, så vil vi selvfølgelig gerne vide det. B&O-aktien, som altså får en gevaldig kindhest her til morgen, nede med over 24%, Lars Svendsen, hvis den der skærm, du har taget op, er opdateret. Okay, ja. De kommer med regnskab i næste uge, jeg mener, det er den 4. april, så hvorfor ser du sådan ud i hovedet? Nej, men det er jo det, der er øvlebøvlet, ikke? Fordi de har jo, jeg tror, det er tredje eller fjerde gang, at de gør det her med at komme ud nogle få dage inden regnskabet siger, vi vil lige fortælle, at det, der kommer her næste gang, det er faktisk ikke så godt med øvrigt, at alle forventninger er gode, og planerne holder, og alle er glade, og bla bla bla. De har også haft problemer med noget logistik og sådan noget, ikke? Der var en eller anden logistikunderleverandør, der fumlede rundt i det hele, så det ikke, varerne kom ikke frem af det der. Men hvad hedder det? Det skulle være flot med at lappe sammen, men... Men altså, det er jo problemet, når du kommer ud den, og så sidder og siger, åh nej, ikke igen, vel? Fordi det er ligesom, at du... Jamen altså, ved du hvad? Jamen, selvfølgelig skal de meddele det, ikke? Men altså, en uge før, ikke? Nå, hvad siger det så om selskabet, Lars Svendsen? Altså, det lyder ikke som om, du har tillid til dem overhovedet. Nej, jeg bare siger, det er jo ikke... Altså, det er lidt... de trækker på kontoen, ikke? Ja, okay. Det går med, at du synes, at aktien efterhånden ser billig ud. Men du det mener ikke... jeg faktisk, ja. Ja, men altså, det er heller ikke, fordi du farer ind i den, kan jeg høre. Ja, hvis nu havde Persson til stede, så kunne han jo komme med en kommentar til det der, men det er jo rent nosedive, ikke? Altså, vi er jo... altså, en kurs, der går sådan... Og så... Ikke, så nu er vi altså nede... Svendsen, det her det er radiofolk derude, de kan altså ikke vide, hvad du mener med hver. Nej, men så kan du jo sige, hvad du synes, at den der figur ligner, hvis du tænker på... Er det nu den leg igen? Okay. Det ligner jo sådan en eller anden, der løber panden mod en mur. Ja. Men mere bare, at det er jo den chance, markedet byder os. Nu kan jeg jo sagtens sidde og være stor i stavn, og ikke har aktien. Det er jo ikke så morsomt, hvis man havde haft den på 130, ikke? Og, det koster en halv nu, men altså, den må efterhånden være bumpet. Ja, det må man sige. Det er BO, der fylder i dagens marked. Lars Svendsen, lad os lige få en rundtur. Men ellers det er jo en lille aktie, skal vi det er med på. Hvad sker der ellers derude? Hvad er det for nogle niveauer, vi starter op på sådan generelt set? Ja, altså vi reparerer jo lidt på tingene, ikke? Vi er op med en 0,3% i Danmark, og altså, vi havde jo i aften fredag og mandag var jo faktisk temmelig onde dage på markedet, hvor vi havde kylde også i USA, hvor ligesom det hele gled ned af, Japan fik ordentligt hug i går med over 3%, så reparerer vi på det i dag. Så der er sådan lidt rebound, at nå, verden hænger nok sammen, og så er der jo nogen, der synes, at det er fint, at Trump har fået lavet en rapport, hvor det ser ud til, at han måske ikke er helt så skyldig. I hvert fald siger han det jo selv. Han er den eneste, der har set det, så sender han et memo ud, hvor det står på, at jeg er blevet frikendt. Og så alle ved kun, hvad han har set. Der er ikke nogen, der ved det. Så siger ja, bla bla bla bla. Altså, det er nok lidt tynd i... Og vi har jo hele... Altså, jeg sidder jo hele tiden og tænker på den gamle historie med Reagan, ikke? Dengang Reagan, han havde jo fusket med Iran kontra. Ikke? Mm. Og så laver man nemlig den, hvordan man snyder et offentligt, ikke? At så fandt man et sted, hvor han ikke havde været involveret. Så lavede en undersøgelse og sagde, vi har den her sag, det var Oliver North, og jeg ved ikke, at de der dreng. Præsidenten har ikke været inde over det, ergo er han frikendt. Han var inde over massevis af tilsvarende sager. De fandt den, hvor han ikke var hjemme den dag. Så kunne det blive vist, at han har jo ikke gjort noget. Så sad alle og sagde, jamen han har jo ikke gjort noget. Mm. Det viser lidt om, hvordan man snyder i den offentlige forvandling. Lars Svendsen, vi kan trække mange paralleller tilbage. Det er derfor, man har en stor offentlig forvandling. Det er for at snyde og beskytte dem, der sidder der, som vi betaler skat til. Vi kan trække mange paralleller tilbage i historien, men Trump, han er nu engang helt sin egen. Og der er ikke noget, der tyder på, at det her kommer til at gå voldsomt ud over ham. Og det er måske, hvis vi skal sådan helt koldt og kynisk at kigge på det med markeds... brillerne på, Lars Svendsen, så er det måske også det bedste. Der er ingen tvivl om, at finansmarkederne, de vil da reagere voldsomt, hvis at Trump lige pludselig blev afsat. Jo, nu skal han kun sidde halvandet år til, sådan, så det er jo ikke så meget, men ja, jamen det vil det da. Men altså, man kan jo ikke bare sidde og sige, at så er vi ligeglade, vi skal bare, helt kongen ligegyldigt om, hvad han gør, fordi vi er nødt til at have ham. Det kan man jo ikke. Altså, på dagsordenen, der er der jo selvfølgelig også den her... på dagsordenen, der er der selvfølgelig også Kina og USA historien stadigvæk, som fylder rigtig meget også for finansmarkederne fra weekend. I weekend der forlod det altså fra Kina, at de er nok villige til at åbne lidt mere op og bevæge sig sådan hen i retning af noget mere sådan markedsbaseret. Det måske er det bare snak det hele, who knows. I hvert fald så ser det ud som, at der igen er kommet dialog mellem de to parter, om det så lander det ene eller det andet sted. Ja, det må vi jo altså følge. Til sæler. Altså, fordi han har jo det der one belt, one road. Så ja, det kan være. Til suspensers. Brexit-historien, den fylder selvfølgelig også stadigvæk på finansmarkederne, selvom det måske ikke er noget, der ruder så meget rundt med aktiekurserne. Lars Svendsen, i går der var det jo altså, blev det jo altså besluttet, at parlamentet overtager styringen, så ja. Theresa May, hun har ikke så meget at skulle have sagt mere. Er det godt eller skidt set med finansbrillerne, synes du? Jo, men det er vel, at det er vel godt i den forstand, at man hun har jo lidt... forstyrrer det hele, kan man sige. Hun har ikke været konstruktiv, vil jeg sige, den måde, hun har håndteret det på, men ligesom stillet sig selv foran det hele og ment, at hun skulle bestemme. Og det har hun så ikke kunnet, vel? Så hvad hedder det? Så derfor er det vel nok meget godt, at man giver magten tilbage til parlamentet for at komme igennem, og hun er jo rammet ind i den gamle regel om, at man kan ikke vedtage den samme lov to gange. Mm. Det kan man simpelthen ikke. Hvis en ting har været oppe på bordet en gang og sagt nej, så er det nej. Så må man finde på noget nyt. Så må man sætte det sammen med et eller andet om en lov om katte. Ja, eller det er den der gamle lov fra 1600-tallet, de havde fundet frem lige pludselig. Men sådan er reglen jo. Man kan jo ikke sige, ellers kan du jo blive ved med at sætte det samme og det samme og det samme og det samme sammen op. Det kan man jo ikke. En aftale, og vi har sagt nej, så har vi sagt nej, så går vi videre til næste. Men der, hvor jeg frygter det mest, det er jo faktisk, jeg synes, det virker som om, at de måske nok kan få samlet skankerne lidt over og finde ud af et eller andet, men jeg frygter jo egentlig lidt af noget andet, nemlig det, som jeg prøvede at sige i går om, at der kan komme en krise på det engelske obligationsmarked. Jeg kan ikke begribe, at mennesker vil acceptere en rente 10 år frem på 0,98% på en engelsk obligation. En nation, som har kæmpe underskud på sin handelsbalance, de har et underskud lige så stort som USA, og haft det i årevis. De har, så ser du sig, de har en servicesektor, der henter noget hjem fra, de sælger en forsikring i Lloyds en gang med dem. Ja, de hjælper jo ikke meget, hvis de ikke har nogen penge derovre til at dække tabene, vel? De står jo selv valutarisk. Hvis de siger, at nu gider vi ikke EU mere, det er jo det, de egentlig siger, ikke? Og så kan det blive blødt, det kan blive hårdt, de gider ikke EU mere. Fint nok, men så gider EU jo heller ikke dem. Og hver gang der er problemer i et eller andet land her i Europa, så laver vi en vognborg. Så sidder vi alle sammen og siger, jamen nu er det Grækenland, der er gammel, så beskylder vi Grækenland. Så er det Italien, så beskylder vi Italien. Fordi vi ved godt alle sammen, at vi er på røven, men så kan vi altid lade som om vi står sammen, så kan vi beskytte hinanden, fordi vi er mange. Ikke? Det er jo sådan den måde, man driver politikken på. Ikke? Og så er vi tyskerne, de har jo penge i kassen, så kan de jo nok hjælpe os. Ikke? De har jo også statsgæld, men det tager vi brug for. De skal nok reddes. Så redder vi hinanden. Men det vil England jo ikke gøre. Det vil sige, England står alene. Mm. Og jeg sad faktisk og tjekkede lidt op på det. Det er lidt sjovt, det er, at England havde haft i 200 år en credit rating, der hed AAA. Det er den største, du kan få. AAA, ikke? Den blev sat ned i 2013. Det var jo så i kølvandet på finanskrisen. Fordi altså, der overtog staterne jo mere og mere gæld, kunne man sige. Så røg de ned i 2013 for første gang i 200 år. Og det man jo kan risikere at ske nu, det er jo det, at det skal markedet begynde at skride, men du kan jo også risikere, at de der ratingbyråer sidder og siger, er engelske, de har lige så meget gæld i derovre, som den italienske statsgæld er, ikke? Men England har så en lidt bedre økonomi trods alt, men så kan det jo godt være, at de sætter ned og faktisk har ham her. Hvis man ser på, hvem der er jo de der tre, der laver de her halløjer, ikke? Og det sjove er, at S&P, det er den, jeg er gammeldags. Så derfor er det ham, jeg holder mest af. Han har ikke ændret på det siden juni måned 2016. Der var sidste gang, han var hen og kigge på det. Det vil sige, hvis han lige pludselig kommer ud og siger, ja, men nu hiver vi, og der, han har AA på ham. Nu sætter vi Standard den ned. Standard & Poor's har AA, ja. Sætter vi ham ned, England, så risikerer du at lave en krise på det der, ikke? Mm. Og ved du, hvor de kan ende henad? Hvad hedder det? De kan ende med BBC. Nå. Det var jo jokes. Okay, Lars Hansen, der var langt til pointen, men den kom der. Okay, cool. Nej, men pointen er sådan set det andet. Det her var bare en lille joke, jeg kom til. Men hvad hedder det? Men problemet er, hvis de bliver nedgraderet på gælden, eller renterne i sig selv begynder at køre opad, fordi de skal stå selv, og valutaen, skal man lige huske, den er jo også fri. Mm. Der er jo ikke nogen, der sidder og siger, at pund forholdet til euroen kan jo svinge vores mælk selv. Mm. Det er altså ikke så godt, det der. Det er ikke så godt. Der er meget, der tyder på, at de er særdeles uenige over i Storbritannien om, hvordan de skal kigge på Europa. Måske også en lille bitte smule forvirret. Så du i øvrigt, Lars Svendsen, at der var et British Airways fly i går på vej til Düsseldorf, som landede i Edinburgh i stedet for. Godt, De har fuldstændig mistet grebet om Europa derover. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Jakob Mohn Stander, der er stifter, iværksætter og stifter af Tobi, en digital investering. Rådgiver til børnefamilie. Lars Svendsen er selvfølgelig også, hvis du skulle have misset hans stemme, så har du vist først lige åbnet for radioen lige nu. Du kan også blande dig i debatten, hvis du vil være med. Hvis du har spørgsmål eller kommentar til dagens udsendelse, så er du selvfølgelig som altid velkommen til at skrive til os. Det foregår på sms'en. Nummeret det er 42 600 24 7. Vi livestreamer også på Facebook, hvor du også kan blande dig i debatten. Ja, det er jo selvfølgelig bare inde på Facebook, men altså kommentar her ind til studiet på sms 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Det er forår, og derfor også tid til, at mange af os skal til konfirmationer eller en eller anden form for fejring af de unge mennesker. Og så er det altså også blevet tid til, at vi her i Millionærklubben får et hav af mail fra folk, som godt kunne tænke sig at vide, kan man købe aktier til de kære konfirmander? Er det en god idé at give dem sådan en gave? Og hvordan griber man i det hele taget det an? Og Jakob Mohn Stander, stifter af Tobi, det skal du hjælpe os med at blive klogere på. Er det overhovedet en god idé, sådan rent privat økonomisk, at give aktier i gave til et andet menneske? Lad os bare sige et ungt menneske i det her tilfælde. Jeg tror helt sikkert, at det er vigtigt at forholde sig til, at alternativet, der er, at vi giver en kontantgave, som jo i virkeligheden skal stå der i en rumtid, 5-8 år, hvis det nu var en konfirmand, før de skal bruge pengene måske. Og når vi så har inflationen, som vi nu har, jamen, så bliver opsparing jo i virkeligheden mindre og mindre værd over årene. Og det glemmer man måske lidt i disse tider, at sådan en opsparing, jamen, i stedet for at den bevarer sin værdi, så bliver den mindre værd. Så jeg tror, at sådan kortsigtet 5-8 år, jamen, så mister en opsparings købekraft jo 10-15% over årene. Ja, dels er vi jo altså i et miljø, hvor der overhovedet ikke er noget rente, og dels er der selvfølgelig også en lille smule inflation, selvom det måske ikke er så meget i disse tider. Hvor meget betyder lige præcis det her med inflationen, for eksempel, Jakob, for sådan en opsparing, hvis vi kan sådan komme det lidt nærmere? Jamen som sagt, altså over i 5-8 år, hvis man tog konfirmanderne, jamen så har vi jo en opsparing, hvis man lå den stå i det rentemiljø, vi har i dag, hvor som kan snilt miste sin købekraft på op til 10%, måske endda mere, hvis ikke man får aktiveret midlerne. Og det er i virkeligheden det, der er vigtigt, det er at sige, at giver vi en rigtig fin pengegave i en konvolut, og så stopper vi dem over på en konto eller ind i hjørnet eller noget andet, og så får barnet adgang til pengene lidt senere, jamen så er pengene bare ikke lige så meget værd som dengang til konfirmationen. Mm. Og det er jo ærgerligt, synes vi. Konkret så kan man jo se, jamen udviklingen i aktiemarkedet, der tror jeg også, at Lav han vil give mig ret, at historisk set så giver det bare rigtig god mening at være investeret over en lang tidshorisont, og det må man bare sige, at 5, 8, 21 år er virkelig lang tidshorisont. Det må man sige. Men Lav Svendsen, bare lige for at tage den, fordi vi har faktisk også fået en mail fra en anden lytter, som stiller det her spørgsmål. Hvis nu vi siger, at aktiemarkedet for eksempel giver omkring 7% i afkast over en lang periode, så skal man selvfølgelig betale noget skat. Det er måske sådan lidt under halvdelen, lad os sige 3%, der ryger fra, og så er der lige præcis noget inflation på op til 2%. Så lige pludselig, så står vi så måske alligevel med en lang tidshorisont og ikke har fået noget ud af de der penge der. Jamen altså, nu det der tal med 7-8%, og det er sådan set et meget rigtigt tal, som, og det, man siger, hvor er det kommet fra? Det er jo fordi, man i USA, hvor man har haft aktiemarkeder længere tilbage, og veldefinerede tal, de har jo altid haft en mani i USA med at samle på tal, hvor vi her hjemme måske har været mere ligeglade, at der er det, hvis du tager det over de her op til 200 år, så og har udviklingen været en enorm som sådan en kurve, der går opad som en stor kæmpe bue, og den giver altså det her afkast på mellem 7-8%. Så hvis man sidder sådan og siger, ja, hvad skal du gætte, hvis du kigger bare helt generelt ud i verden, så er det jo nok der, og det er jo så også, kan du sige, i aktier er der jo en risikopræmie, og den kan variere jo så meget undervejs, men altså, man kan jo sige, i forhold til obligationer, der er det jo også, der kan du sammenligne, hvad det har, de andre ting har givet, og der er det jo for eksempel, at guld har været noget af det dårligste, du kan investere i faktisk. Men obligationer har jo også ikke givet mere end, som du husker, er det 2-3%, de har givet i den der, det er på, hvorfor man luser, du så tager, men i det der tidsperspektiv, ikke? Og derfor du kan sige, at aktiemarkedets risikopræmie, hvor stor skal den være, den skal jo formentlig være omkring 1,5% årligt for, altså, fordi du ejer aktier i nogle forskellige virksomheder, der kan gå for lidt, og der sker mange, de svinger meget værdi og så videre. Men det er niveauet, som du vel kan regne med. Og så må du sige, ja, du skal kunne op, hvad hedder det, i Danmark har vi jo skat, det er jo ikke alle steder, man har det. Vi har jo den hårdeste skat overhovedet, der findes den her jord, det findes i Danmark, så vi er idioter, vi ikke rejser vores vej. Så det bedste råd, du kan give dine børn, det er at se at komme ud af den her koloni i tid. Men hvad hedder det... vi andre opdagede det for sent, derfor er vi her endnu, ikke? Og tror, at der er noget ældreforsorg og sådan noget lort, så vi kan sidde og... Men hvis nu man får 7% i afkast, så skal man jo netop, som du siger, betale det der skat af det, og så er der noget inflation og sådan noget, så ender man alligevel måske kun med at have pengenes købekraft tilbage i sidste ende. Ja, så du kan sidde og sige, at vi der, altså i Danmark, der skal vi jo nu indstille os på at betale reelt set, hvis du har lidt af penge og aktier, 43% skat. Det er normen nu, ikke? Så vil du sige, altså, hvis du tjener 8, ryger 43% af i skatte, så har du 57 øre tilbage. Det er jo så noget med 4,5, ikke? Og inflationen den ligger på lidt over 1, ikke? Så har du 2,5 netto i øjeblikket. Ikke? Mm. Så du vil jo normalt, men det var jo også det, jeg sagde omvendt, er der jo også nok en risiko på 1,5%, så får du altså 2,5 for at løbe en risiko på 1,5. Det er jo ikke alverdens, den kan så sige, risikopræmien jo også er skatte. Neutral, fordi den vil jo, hvis det går ned om hjem, får du jo kompensere det i dine gevinster, ikke? Skattemæssigt. Men altså, du bliver da på en måde rig. Det er jo ikke sådan, at du siger 8%. Det er jo fint, det vil jeg da være glad for på lang sigt. Nej, du bliver også, skal også kompensere det for de andre ting. Så det er ikke, aktier er ikke nogen guldgruppe. Nej, altså, det kan godt være. Alle de her skatteregler og regulativer, og jeg ved ikke hvad, som man skal også kende, når man skal begynde at investere også til børn og unge mennesker. Jakob Munkstander, dem har du jo sat dig godt og grundigt ind i. Du har jo altså også skrevet en bog, der hedder Den Lille Guide til børns opsparing og tradition, tro. Så udlader vi naturligvis et eksemplar af den bog her i denne udsendelse. Man kan være med i den her lille konkurrence, som vi nu altså smider på Facebook. Det handler om I kan gætte det her spørgsmål, hvor mange penge kan man i alt indskyde på en børneopsparingskonto. i dag. Altså husk lige, der kom nogle nye regler i 2018, så hvor mange penge er det, man i alt kan indskyde på en børneopsparingskonto, hvis du kan svare på det. Altså gå ind på Facebook og skriv dit svar i kommentarfeltet, og så i slutningen af udsendelsen, så trækker jeg lige en vinder af Jakob Munk Standers bog, Den Lille Guide til Børns Opsparing. Jakob, lad os lige vende tilbage til dig, og sådan de praktiske ting i forhold til, hvis man gerne vil give en aktie i konfirmationsgave for eksempel. Hvordan griber man det an sådan rent depotmæssigt? Mm. Jeg tror, i virkeligheden er det jo vigtigt, hvis vi lige kan vende tilbage til skatten på et tidspunkt, fordi det er jo det, der er så interessant i forhold til at spare op til børn, at man har alle muligheder for at give et skattefrit afkast på vegne af sine børn, som kan være der i 18-21 år, hvis det er den helt lange tidshorisont. Så jeg håber, at vi lige vender tilbage til den. Men helt praktisk, så kan man sige, så er der forskellige muligheder for at købe på vegne af børn, og det, der altid giver god mening, det er, at man får oprettet et depot i barnets navn. Fordi du ellers som forældre jo i virkeligheden bliver beskattet i det, du en eller anden dag skal give aktien videre til den lille pode. Så jeg vil sige, det vigtigste er i virkeligheden, at depotet, om det så er at tilhøre en børneopsparingskonto eller et almindeligt depot eller en aktiesparekonto for den sags skyld, at det står i barnets navn frem for, at det står i forældren eller bedsteforældren. Og der skal man altså ikke være fyldt en eller anden særlig alder for at kunne forberede et aktiedepot? Nej, der er man simpelthen, der er alle muligheder for, man er, for den dag, man er født. Mm. Så har man altså fået oprettet et depot. Kan alle gøre det, eller er det kun forældrene? Altså sådan, hvis nu man er onkel eller tante, så kan man vel ikke lige gå rundt og oprette depoter til alle mulige mennesker? Det er et rigtig godt spørgsmål, som der ikke er noget entydigt svar på. Jeg vil sige, selve den klassiske børneopsparingskonto, det er kun forældre og bedsteforældre, der kan oprette en sådan og tilknytte et depot. Derudover så afhænger lidt af bankernes egne regler i forhold til, om man må oprette et depot, hvis ikke man er forældre. Så der skal man nok ned i sin egen lille bank og høre, hvad der er muligheder. Mm. Så lad os nu sige, at jeg er forældre. Jeg har et ungt menneske derhjemme, der skal konfirmere, så jeg vil rigtig gerne give aktier i konfirmationsgave. Er der grænser for, hvor meget jeg så må købe? Der er som sådan ikke nogen umiddelbare grænser. Jeg tror, det vigtigste at forholde sig til, det er gavereglerne, hvis man har den helt store sum penge fremme, hvor man som forældre og bedsteforældre hver må give 65.700 kroner om året, som det ser ud lige nu. Og det er også en lidt stor konfirmationsgave. Det er en ordentlig chat, må man sige. Og det tæller jo også, hvis du på den måde giver en aktie, der er det jo virkelig bare værdien af den. Og så handler det jo om, hvis man er nede på enkelt aktie, og finde ud af, hvad er egentlig formålet med, at jeg giver den her aktie? Er det, at jeg gerne vil have, at opsparingen skal vokse over tid? Fordi så skal man jo forholde sig til tidshorisonten i forhold til den enkelte aktie og den investering, man foretager. Eller er det med henblik på, at man i virkeligheden gerne vil føre en dialog med sit barn eller barnebarn omkring det at investere og komme i gang, og det giver rigtig god mening? Eller kunne det være sentimentale årsager, at man har arbejdet i den givende virksomhed eller noget andet? Og det tror jeg er meget klart lige at, eller meget rart lige at vide på forhånd, inden man giver sådan en aktie. Jamen det er jo lidt anderledes, end når man selv skal investere, fordi vi plejer altid at stå her i Millionærklubben og tordne for, at man skal lægge sig en strategi, og man skal være klar på sin risikoprofil. Det er jo lidt anderledes, når man skal investere til et andet menneske. Hvad er de gode råd der? Skal man blot ligesom lægge sig op af sin egen risikoprofil, eller hvordan griber man egentlig det an? Jeg tror, det er rigtig vigtigt at forholde sig til, i virkeligheden, hvad er ens investeringskompetencer, når det drejer sig om det langsigtede. Det kan godt være, at man er fantastisk daytrader og andet, men det er ikke sikkert, at det matcher en risikoprofil, der i virkeligheden er 5, 8, 18, 21 år. Og den anden vigtige pointe, det er jo så, hvor meget tid har man? Fordi især som børnefamilie er det måske begrænset, hvor meget tid man har til at sidde og kigge ned i børnenes opsparing. Så har man kørt alt i en BO-aktie, så er det måske ikke det rette tidspunkt, man har gjort det. Så forhold sig til, hvilke kompetencer har jeg, og hvor meget tid har jeg til at følge med. Og så vil jeg sige, jamen, vi taler jo langsigtet investering, så se fra mit eget perspektiv, hvis man også skal bruge tiden med sine børn frem for at kigge ned i en skærm og kigge på deres børnenes opsparing, så vil jeg sige, følg et indeks og vær sikker på, at pengene bliver investeret og udnyt alle de skattefordele, der er i det, frem for at de står i kontanter, som langt, langt størstedelen af børns opsparinger gør i dag. Ja, ved du det, Jakob Munk Stander? Det har du vel undersøgt, går jeg ud fra. Hvor meget står egentlig i kontanter? Ja, altså jeg har brugt desværre en rum tid af mit liv på at kigge ned i skatteregler og statistikker og meget andet. Og man kan sige, hvis man bare kigger på danske børneopsparinger, som jo selvfølgelig er en delmængde af børnenes totale opsparing, jamen så står mere end 70% af alle børns børneopsparinger står i kontanter. Og den gennemsnitlige rente, de jo så får, det er jo 0,6%. Den laveste, du kan få, det er 0, og den højeste, du kan få, det er 1,5. Det vil sige, det er ikke det store afkast, man kunne få. Og på den måde udnytter man slet ikke den skattefordel, der er, som jo er, at både renter, afkast og udbytter er skattefri, hvis man investerer igennem en børneopsparingskonto, for eksempel. Hvor mange penge står der lige der? Der står cirka 14 milliarder. Samlet set, og det vil sige mere end 10 milliarder kroner, står i kontanter på vegne af den næste generation til en rente, der laver en inflation. Hvordan ser det ud i nabolandene omkring os, Jakob Mundstand? Jeg ved, du har kigget lidt over grænsen, fordi det er jo sådan, at vi har en måske ikke så oparbejdet investorkultur i Danmark i forhold til, hvis vi kigger på blandt andet Sverige. Er de bedre til det derovre? Ja, det må man sige. Når det, jeg har lavet en rigtig fin undersøgelse tilbage i 16 omkring investering af børns opsparing, og der kunne man klart se, at kun 11% af danske familier har investeret deres børns opsparing, mens i Sverige er det mere end 50%. Og det vil sige, vi ender jo i virkeligheden med at lidt potentielt set gøre vores børn en økonomisk bjørnetjeneste ved at sige, jamen, det er jo fantastisk, at børnene kan modtage nogle penge, men hvis ikke de penge bliver aktiveret over en rigtig lang tidshorisont, så er vi tilbage ved inflationen, jamen, så betyder det jo i virkeligheden, at den bliver mindre og mindre værd. Mm-hmm. Hvor svenskerne jo så i høj grad har haft en aktiekultur, der om ikke andet har opildnet til, at midlerne bliver investeret. Men tror du ikke også, at der stadigvæk er en masse mennesker, der sidder derude og tænker sådan, at jeg skal dæle med ikke have puttet nogen af mine børns penge i aktier, det er højst risikabelt, og lige pludselig så står de der og er blevet 18 år eller 21 år, eller hvor gammel de nu er, og skal hæve de her penge, og så er der ikke nogen tilbage? Absolut, og det er jo, folks risikoprofil skal selvfølgelig være til, at man kan sove godt om natten. Mm. Jeg tror bare, det der er vigtigst at sige, det er, at kan man sige, i takt med, at midlerne står i kontanter, så bliver de som sagt mindre og mindre værd. Og risikomæssigt, den eneste risiko, der i virkeligheden er, det er jo i virkeligheden den eneste garanti, der er, det er, at midlerne bliver mindre og mindre værd på grund af inflationen. Og sagt ja, så kan du have en risiko i, at du kan få opsparingen til at blive større, men du har en garanti for, at den i hvert fald bliver mindre, hvis ikke du gør noget. Mm. Der er kun en vej frem, hvis man lytter til dig, det er altså, at man skal sørge for at få investeret de der penge, hvis man ikke vil risikere, eller med sikkerhed vil vide, at de bliver mindre værd. Lars Svendsen, jeg er ikke i tvivl om, at du bestemt ville investere sådan en børneopsparing, hvis du var nået dertil i dit morfar eller farfar liv, hvad det nu end er det. Hvad vil du så egentlig kigge på, Lars Svendsen? Jeg tænker, man skal have de sådan lange briller på. Jo, men altså, der er jo også det at sige til det, hvis vi tog den første minister regler, at man har jo allerede noget forhøjet, så vil jeg huske, at reglen for, at det er 3.000 til 6.000 kroner om året, man må indskyde, ikke? Mm. Og det synes de så i Folketinget er en meget, meget stor ting. Og det eneste privilegium, der er ved det, er, at kapitalafkastet, der er inde i den der ordning, ikke bliver beskattet. Ikke? Så det er jo ikke noget voldsomt stort, og børnene vil jo normalt have et eller andet, eller skulle have et frikort, ikke? Så derfor så bliver det stort set til nul. Ikke? Men der er jo ikke noget, altså på en eller anden måde er, tiden er jo løbet lidt fra det, altså. Fordi altså 6.000 kroner om året, det er jo ikke nogen herregård, vel? Og så har vi så det der spørgsmål, hvor meget det må blive til en gang, hvor mange år må du gøre det der, ikke? Det er jo egentlig det der spørgsmål, den der konkurrence i dag, ikke? Men det bliver jo ikke til alverden, vel? Så altså, hvis du har været heldig at have et hus, der er stedet 1 eller 2 millioner i værdi, og du gerne vil nå at udlodde det, så du ikke skal betale arveafgift, de skal være med 15%, der er jo moms. Hvis ikke man har brugt sine penge, så bliver det taget sådan en ekstra moms. Det er jo det arveafgift. Det er 15% over 300.000 per person, per ægtefælde. Så du kan godt se, hvis du nu har 3 millioner, og når du ligger der og dør både dig og lillemor, så skal staten have 15% af 2,4 millioner, det er 360.000 kroner. Mm. Så er det jo bedre ligesom at losse pengene videre til sine børn og sine børnebørn. Og det er jo sådan set det er jo en legitim øvelse at gøre. Mm. Og så må man bare sige, altså hvis jeg skulle se på det, jeg er ikke begyndt sådan for alvor at hælde, jeg har kun hjulpet mine børn, nu skal jo ikke stå og afsløre deres liv, men altså unge mennesker har jo ikke så mange penge, vel? Sådan til at begynde med, og de vil jo gerne have deres eget hus og hjem og så videre, og det kan man jo så hjælpe dem til, og så når de har fået det, så har de jo værsgo at sidde der og betale afdrag de næste 20 år, ikke? Så nu sidder de jo der og kukker med det. Og derfor er det jo også, at hvis du kigger på danskere og Dansk Aktionærforening og så videre, altså, danskere har jo ikke rigtig penge sådan i hænderne, før de er over 50. Fordi det hele ordet ryger ned i afdrag og på skorstensturen, for at du købte huset og studielån. Så meget desto større grund er der vel til at hjælpe de unge mennesker i gang med for eksempel en børneopsparingskonto, og så sørge for, at de investerer den, Lars Svendsen. Jo, men så skal du jo gå over, til dine børnebørn. Jeg er meget optaget af ham her, Michael Møller, vi har inde også en gang fortalt. Han sidder jo i skrevet en bog, der hedder Dine Penge. Økonomiprofessor på CBS. Ja. Ham og hans kollega, der skrev den her bog, som er meget glimrende også. Jeg har ikke læst din bog nu, den har fået dem jo også glimrende, men han sidder og siger, spring dine børn over og gå videre til dine børnebørn, fordi dine børn Hvis de har fået deres hus og hjem og ikke lever den store nød, så kan de sådan set godt klare sig. Det er dine børnebørn, du skal sørge for. Sådan set, når de når op og bliver 18-20 år, så har de en 200-300.000 kroner eller mere, så de kan gå ud og købe sig en ejerlejlighed eller et eller andet, hvis det nu er i dag, de skulle gøre det. Altså, spring dine børn over og gå over til dine børnebørn. Og det er måske også bedsteforældrene, der har råd til at rent faktisk at give de der børnene, børnefamilierne, børneforældrene, de har rigeligt at bruge penge til. Vi taler børneopsparinger og aktiekøb til blandt andet konfirmander i dag, og vi har besøg af Jakob Munk Stand, og han har en lille bog med, den hedder Den Lille Guide til Børns Opsparing, og den har vi udlået som en konkurrence her. I dag, du skal svare på spørgsmål, hvor mange penge man kan indskyde i alt på en børneopsparingskonto. Jeg kan se, der er rigtig mange af jer, der allerede der har svaret inde på Facebook. Det ser godt ud. Der er også nogle enkelte af jer, der skriver 6.000 kroner til jer, vil jeg bare sige. Tænk lige en gang over det svar igen, fordi at, det handler altså om, hvor meget man i alt kan nå at indskyde over alle årene på den her børneopsparingskonto. Svaret er altså meget gerne ind på Facebook. Jakob, Svendsen, en så ville jeg gerne have haft, at du kom med nogle bum. Du kan lige stå og tænke lidt over. Nej, men så vil sige, det der med, hvordan man så skal opføre sig med, at man skal købe nogle aktier. Hvis du sagde, at nu giver jeg mit barnbarn 50.000 kroner i aktier, ikke? Eller 50.000 kroner, og så kan man jo, man kan faktisk lave nogle regler, sådan så man siger, det er far, der bestemmer. Det er mig, der bestemmer. Baby Ida kan ikke få lov selv at bestemme, det er mig. Mm. Det kan man få lov til indtil de 18 år. Så hvad bestemmer far så, at de skal have? Nå, men så kan jeg jo så bestemme, og der kan du sige, jamen, så er der, jamen jeg har jo ikke gjort det nu, så derfor kan jeg jo ikke, det er altid, når du har gjort det, så kan du, nå, så bliver det virkeligt, ikke? Mm. Altså andet, det er jo så lidt teori, ikke? Men der er jo ligesom to muligheder, fordi enten har du, siger du, så kan du bruge den nye aktiesparordning, den kan du, så vidt jeg ved, godt bruge også til børn. Men der bliver jo taget skat hvert år, ikke? På 17%. Og den er, og det vil nok være den måde, jeg vil se på, det er at sige, jamen, så køber vi nogle aktier i noget, som er et langt perspektiv på, at det bliver stort og godt. Og så en eller to, ikke mere. Og så, hvad hedder det, og så næste år må vi så tage på stykker til, hvis vi også har lyst til at give dem det. Ikke? Man kan godt se, hvis man har 5 børnebørn og alt det andet, og sådan nogle børn også, så bliver man hurtigt plukket jo. Altså, jeg kan ikke nå at tjene penge så hurtigt, så de det, kan zoome mig ud den anden vej. Men så tager du det, fordi pointen er så også noget andet, det er, at hvis nu sidder og siger, at vi køber så nogle Bavaria Nordic til ham og noget andet, så noget som er, han kan en fantastisk samtid, ikke? Det er faktisk, det kunne koste 20 gange så meget om 20 år, ikke? Og han siger, der er ikke noget udbyggelse. Men hvis nu siger, at det går nogenlunde godt, og han kører derop af sådan noget, og der ikke kommer at tække overbud og sådan noget, så må vi jo så købe noget andet. Men så, hvad hedder det, akkumulerer han jo, eller hun, en reserve af skatteavance, ikke? Så man så kan, bagefter kan jo, hvis man så går ud og får sig et smæk over fingrene, fordi man har puttet alle pengene i fingerprint, eller en anden lort tid, om 20 år, når han bliver 18 år, nu skal han ud og lege Kong Gullerod, fordi han har masser af penge, så sælger han nogle af dem begynder at købe noget, jamen, så har han jo en avancebuffer, som han kan tage af, fordi sådan virker skattesystemet i Danmark. På den måde kan man jo ligesom opbygge for dem en avance. Reserve. Men dilemmaet er jo selvfølgelig at finde ud af, hvad der man skal gøre. Jakob Munk Stad, du har jo altså, eller er godt i gang med at udvikle den her elektroniske investeringsrådgiver, som du kalder Tobi. Hvordan fungerer det koncept egentlig? Altså, kunne man forestille sig, at man kan, du ved, sige til Tobi, jeg vil gerne købe en aktie til lille Ida, som Lars Svendsen nu nævner her. Hvad skal jeg købe til hende? Eller hvordan fungerer det? Jeg tror, vores metrik er jo meget at sige til de 70% af danske børns opsparinger, der ikke er investeret. Dem vil vi gerne hjælpe, og dem, der selv kan gøre det, de skal selvfølgelig bare gøre det selv. Og det vil sige, at vores budskab er virkelig at sige, lad os få aktiveret midlerne mere end at kigge ned i enkelte aktier. Og det har en masse at gøre med, at det jo i virkeligheden er et lille virvar af kontotyper og skatteregler, man skal navigere i som forældre, så vi prøver at forsimple tingene, for at det ligesom kan eskalere til, at der er mange børn og mange indskydere. Så vi vil ikke pege på enkelte aktier. Det vi til gengæld ville gøre, det var at sige, jamen, vi hjælper dig med ud af til, at du har en konto, hvor at forældre og bedsteforældre kan indbetale penge på, og så investerer vi pengene ud fra den risikoprofil, som forældrene har. Og under neden består kontoen så i virkeligheden af de, kan man sige, tre muligheder, der er. Så der er en børneopsparingskonto, som har nogle skattefordele. Der er et almindeligt aktiedepot, hvor hvis man investerer i de rigtige typer produkter, kan bruge barnets frikort, som kan give et skattefrit afkast på op til 35.000 kroner om året. Og så aktiesparekontoen, som Lav nævner til sidst, som man netop også kan bruge til børn. Og kombinerer man de tre konti, hvilket jeg meget jonglerer med, som forældre i en travl hverdag, så kan man i virkeligheden sikre sit barn et skattefrit afkast i 18-21 år, medmindre det har en eksorbitant stor opsparing. Og så er der nok ikke brug for Tobi, så har man nok andre til at gøre det. Men jeg må spørge, at det er da ikke helt rigtigt, fordi aktiebeskatningen kører for sig selv, så barnet kan jo ikke bruge sit frikort. Det vil, jo, så det man kan gøre, det er, hvis du investerer, hvis du har den klassiske børneopsparingskonto, som ja, jo har den fordel, at du kan investere hvad som helst. Ja, ja. Og det er dejligt. Og men det er almindelig? Den er almindelig, hvis du investerer i produkter, der er beskattet som kapitalindkomst. Så det vil sige obligationer. Nå, ja, så skal du derover. Eller akkumulerende investeringsselskaber. Men ikke aktier så? Ikke i enkelt aktier. Ikke aktier. Og heller ikke investeringsforeninger, der udbetaler udbytte. Men skal du over i noget der? Ja. Investerer man i obligationer, ja. Eller i akkumulerende investeringsselskaber, eller i ETF'er, som skattereglerne er i dag, så kan man bruge barnets frikort. Og det vil sige, for at give det et eksempel på det, jamen altså, har barnet et frikort, og det har de jo typisk fra de 0 år, kan man jo få et frikort, og der er de typisk ikke noget arbejde, så der bliver det jo ikke brugt. Og når vi så nærmer os konfirmationsalderen, så kan det godt være, at de begynder at få et arbejde, og så skal man til at vurdere det. Men i den lange tidshorisont, der er i virkeligheden en skattemulighed, som man ikke udnytter som forældre. Ja. Og så siger, jamen investerer vi, jamen, så kunne vi i virkeligheden have en formue på op til 700.000 kroner, hvis man havde et årligt afkast på 5%, og så ville afkastet være skattefrit. Og det er nok de færreste børn, der har en opsparing på 700.000 kroner. Så basalt set kan vi jo droppe alle skatteproblemer, vi har, og blive boende i landet, i stedet for at sende vores børn ud af landet. Vi skal bare investere i det rigtige. Og jeg vil sige, det er jo noget af det, som bogen blandt andet gennemgår, det er jo at sige, hvad pokker er det rigtige, og hvordan sikrer vi os, at man ikke ender med, som nogle af de forældre, vi har talt med, at ens barn får et skattesmæk. Altså man har en 8-årig, der ender med at få et skattesmæk, fordi man lige kom til at investere i det forkerte. Mm. Det er enormt komplekst, sådan som reglerne er i Danmark, og de kontomuligheder, der er. Og nu er du altså ekspert inden for, hvad skal man sige, det digitale. Det er jo den baggrund, du kommer med, at du ikke er aktiemand. Men betyder det så også, at Tobi ikke hjælper med sig at finde ud af præcis, hvad det er for nogle produkter, hvad det er for nogle aktier, hvad det er for nogle selskaber, jeg skal investere i? Det vi gør, det er i virkeligheden, at i forbindelse med, at man opretter sig selv, så afdækker vi den risikoprofil, man som forældre har. Og på den måde minder vi jo enormt meget om pension. Og det er jo virkelig den vigtigste pointe for mig er næsten at sige, at når nu 70% af danskernes børn står i kontanter, men der er så meget et sammenfald med langsigtet opsparing til børn og pension. Hvordan pokker er det, vi kan acceptere det? Som i virkeligheden som samfund. Fordi hvis vi sagde, at 70% af alle danskernes pensionsmidler stod i kontanter, så tror jeg, der vil være et ramaskrig. Så hvorfor tillader vi det på vegne af børn? Men det vi gør, det er, at vi afdækker en risikoprofil, fuldstændig som man kender fra pension, en lav, mellem, høj risiko, og så anbefaler vi en balanceret portefølje, som består af et indeksprodukt og et lavrisikoprodukt, som typisk vil være obligationer. Og så vil vi hver gang, at der lander penge på kontoen, så vil vi anbefale, hvad der skal købes, fordeling af det. Hvordan kan I anbefale det? Altså, hvem er I, som ved, hvad for nogle aktier det er værd at købe, eller indeksprodukter, det er værd at købe? Præcis, og det er jo så i virkeligheden vores métier, og det er også grunden til, at det tager så lang tid at komme i markedet, det er at finde, kan man sige, en samarbejdspartner omkring investeringsdelen. Og der vil det enten være, kan man sige, vores samarbejdspartner, typisk en bank, som vil varetage den del, eller også så har vi søgt Finanstilsynet om at blive investeringsrådgiver, fordi så varetager vi selv det. Og der er fuldstændig korrekt, det er, jeg har ikke en baggrund fra investeringsverdenen, og det er måske i virkeligheden grunden til, at jeg er trådt ind i at være så tilpassende iv og træde ind i at prøve at hjælpe børnefamilier, fordi der ikke er så mange andre, der gør. Men der styrker vi selvfølgelig teamet med nogen, muligvis lav, som kan bidrage med, kan man sige, selve porteføljeudarbejdelsen. Men det vigtige i det her er selvfølgelig, at det er digitalt, så du som familie i virkeligheden ikke behøver at forholde dig til særlig meget, og vi kan få det her til at skalere på tværs af rigtig, rigtig mange børn. Ja, det er lidt sjovt for mig, fordi jeg tænker, at langt de fleste spørgsmål, vi får her i Millionærklubben, de handler jo lige præcis om, hvad er det for en aktie, jeg skal købe til mit barn? Så jeg tænker, det er der, folk starter med deres undring over, hvordan de kommer i gang med at investere, men så kommer du altså her og fortæller, at der er rigtig mange andre ting, man er nødt til først at finde ud af, inden man begynder at finde ud af, hvad det er for en aktie, der skal ind på depotet. Ja, og så beskatningsmæssigt kan man sige, jamen, som jeg lige sagde, så i virkeligheden det at købe enkelt aktier, er beskatningsmæssigt jo det dyreste. Mm. Så du i virkeligheden jo kunne have fået et skattefrit afkast, hvis man havde investeret i andre ting. Mm. Så på den måde er det vigtigt at forholde sig til, om det er enkelt aktier, hvad formålet er, eller om man i virkeligheden ønsker at spare skatten og i højere grad få aktiveret midlerne på andre måder. Lars Svendsen, jeg kunne godt tænke mig sådan, bare rent principielt, hvordan skal man nogensinde kunne vælge et investeringsprodukt, måske en aktie til et andet menneske? Giver det mening i dit hoved? Ja, det gør det jo, men jeg vil også sige, at det punkt er jeg jo... jeg kan jo kun tale om fra mig selv. Altså, det er jo den måde, vi gør også i vores verdensfirma. Vi giver ikke folk råd. Vi fortæller, sådan gør vi selv. Så kan I se på os og sige, I er idioter, vi kan ikke bruge jer. Eller også sige, at det lyder meget fornuftigt, det vil jeg også gerne gøre. Det er jo den måde, jeg tænker på. Og jeg mener, at eksemplets magt er ligesom det, jeg kan forholde mig til. For det der med at sidde og teoretisere over ting, og jeg kunne tænke mig at være, bla bla bla. Og hvis du lever tre grupper, så skal jeg være medium, stor eller lav, ikke? Så ja, så er der jo nogen, der vil sætte en lav, men de fleste vil bare sætte en medium, ikke? Altså, det er ligesom at sige, de der ark, du får, hvor du skal svare på fem spørgsmål, hvor servicen er excellent, eller hvor den bla bla, ikke? Altså, pointen er, at du får svar, som du spørger, og så har de sat et kryds, og så hænger de selv på lortet. Det er jo sådan set det, der er pointen i det. Altså, jeg mener bare, hvis man gør det der, og du giver penge til nogen, som sidder og siger, jamen, jeg har 5, 8, 10, 18 år til, jeg skal have dem, så er du jo nødt til at gå efter en høj risiko. Mm. Det giver jo ikke nogen mening at tage noget for en lærerrisiko, så kan du have pengene stående på kontoen. Det giver jo ikke nogen mening at købe en obligation, det giver jo ikke engang det nærmest det samme. Så er obligationen afgået ved døden. Hvis vi havde obligationsmarkedet over en rentemarked, var der ikke noget større problem. Det er jo problemet på grund af, at renten er nul. Så jeg vil sige, at der er man jo nødt til, og der på det punkt, der vil jeg da være kold. Hvis jeg giver mine børnbørn de der 60.000, eller hvad de kan, nu skal jeg jo ikke sidde og lukke dem, så sidder de måske hjemme og høre det nu, ikke? Men hvad hedder det, de sidder jo også i børnehaven og lyder det, ikke? Så ved det. Jamen, så ved det, så er jeg jo kold over, så siger, ved du hvad, jeg har givet dig de her penge, og jeg har bestemt, at du skal have nogle Bavaria Nordic, eller nogle Oncology, og du næste gang, så bliver det i nogle Gumspace, eller andet. Og det er high-risk ting. Men ved du hvad, hvis lortet ender med 0, fordi at det går ned om jeg skal nok prøve på at redde det, inden det går helt i 0, så det kan blive milliarder værd, millioner værd. Det er den chance, jeg har givet dig, fætter, ikke? Men hvis det ender i 0, så var det noget, jeg gav dig. Det endte med noget. Så derfor skal du ikke komme og sidde og sige, at jeg vil gerne have haft det der, og have haft 65.000 i 2008, når du bliver i 2000, og, eller nu er vi nået til 20, jeg har jo hele tiden, jeg har jo hovedet frem til. Så i 2040, når han skal bruge pengene, ikke? Så siger han og siger, hvorfor fik jeg ikke de 65.000? Jeg ved du hvad, fætter, jeg gav dig penge, og jeg bestemte over dem, og det måtte gå godt og gå ondt. Og det er mig, der har ansvaret, og du har fået med mig, så du har ikke noget at brugt over. Jakob Munkstand, er det ikke lige præcis der, hvor det kan være svært for mange at sidde derude og finde ud af, om de skal give aktier i konfirmationsgave, fordi de risikerer at komme ind i sådan en debat, og det er ikke måske alle, der er lige så krakiske som Hans Svendsen i forhold til at debattere med sine familiemedlemmer, og man tænker, at det der, det gider jeg ikke rigtig lige at gå ind i, så hvis jeg giver en flad 500 kroner seddel i stedet for at sætte ind på en konto, så er jeg home safe, og så må de jo selv sørge for, om inflationen leder dem op eller ej. Det tror jeg helt sikkert, og det er jo også helt fair, fordi hvor pokker skulle man vide det bedre selv, end aktiemarkedet, eller hvad det nu måtte være, så tror jeg i højere grad, det handler om at sige, hvad var egentlig formålet med at give den her aktie? Formålet med de 500 kroner var måske, at barnet kunne købe en specifik ting, og formålet med aktien, hvad pokker det? Det er da det samme. Mit formål er at give min aktie, min barnbarn en aktie i Gumspace, fordi jeg synes, at det er en fantastisk aktie. Og så ender det med at det ender går op i hal og briller og skidt om meget, det håber jeg ikke, men det kan jo ske. Og så siger jeg, hvad hvis de havde givet dig en elektrisk bil til 8.000, som du har kørt rundt i, så var den også endt med at være 0 værd. That's life. Jeg gav dig en Gumspace-aktie. Du kunne også have fået en plastikbil, du kan sidde og pille ved. Du har fornøjelsen af at kigge ind i depotet i 15 år, så eksploderede det op i luften og helt faldt til jorden. Bad luck. Men det er det. Jeg kan ikke se forskellen på det. Men det er jo hykleri, at man ikke vil påtage sig et ansvar for det, man gør. Så siger, ved du hvad, dreng? Vi har gjort det her. Så gør det, og næste gang, så tager vi noget andet, så siger jeg, og så skal du nok se, at noget er lykkes. Og så om 20 år, så er du måske, inden du nogensinde, det kan være, at du ikke behøver at tage uddannelse, du er blevet multimillionær, når du er 20 år, så gider du ikke lave noget. Det er det største problem. Lav Svendsen og Jakob Munkstand, jeg kan godt tænke mig at spørge jer begge to. Lav, han peger på, at når man så skal vælge noget til de unge mennesker, måske til børnene, som... er ikke højrisikabel i sig selv, men altså som giver mulighed for at tjene rigtig mange penge. Hvorfor så ikke hoppe i sådan noget som for eksempel kryptovaluta, som jeg kan se, der er nogen, der foreslår på vores Facebook-side. Jakob, hvad tænker du om det? Er det en mulighed også ind i jeres univers i Tobi? Det er ikke en mulighed i vores univers. Vi prøver at forsimple tingene, og jeg vil sige, at den volatilitet, der er i kryptomarkedet, tror jeg, de færreste forældre vil have det godt med herunder mig selv. Og jeg har måske også kvæg min baggrund lidt en skeptisk tilgang til det meste nye teknologi, fordi det har for vane at blive hypet lidt mere, end det måske kunne bære. Så for mig, der vil det ikke være en mulighed. For mig handler det mere om at sige, i dag, der gør vi børnene en økonomisk bjørnetjeneste ved, at pengene står i kontanter. Så lad os hjælpe nogle familier med at få aktiveret midlerne, og lad os gøre det sådan, så de kan sove godt om natten. Og alle dem, som har dejlige bedsteforældre, som Lav der selv kan, jamen, Lav han skal selvfølgelig gøre det selv, fordi han ved bedst i forhold til, hvad midlerne er værd. For alle andre, så lad os hjælpe, eller i virkeligheden lad banken hjælpe. Bare gør et eller andet, frem for at de står kontant. Gør noget. Just do it, ligesom en Nike siger. Ja, Svendsen, hvad siger du til krypto-ideen? Nej. Sådan noget, altså, jeg vil købe noget, som er noget værd, og som kan blive til noget. Det er jo det, der er hele ideen i at købe. Købe aktier og så videre, og renten, det er jo, hvis man kun får en rimelig rente, så kan det jo også være godt nok for at undgå risiko, men altså, der er jo bare ikke en ordentlig rente i dag, så bliver vi drevet ud på en eller anden risiko. Jakob, der er kommet et spørgsmål her ind på sms'en, det er fra Anita. Hun skriver, vil det også svare sig at investere i børneopsparing hos de 15-17-årige? Altså, er der en eller anden grænse for, hvornår det giver mening at gå i gang med at investere? Jeg tror, at lige når vi nærmer os 15-17 år, så skal vi også lige måske forholde os til det marked, vi har lige nu. Og det kan godt være, at der i hvert fald er nogen, der skal have en forventning om, at opsparing i givet fald vil falde lidt. Og det oplevede jeg jo selv sidste år, hvor min pigers opsparing faldt med 10%. Og den var svær at sluge og sige, at det var mine børns penge. Men der må man knive sig i armen og sige, at det er det langsigtede perspektiv, der er det interessante. Har vi 5-6-7 år endnu, jamen, så burde markedet jo historisk set i hvert fald have rettet sig på en eller anden måde. Men i hvert fald lige have en afdækning af sin egen risikoprofil, og måske ikke være full-on risiko. Men er der i det hele taget, hvis vi bare lige tager de der to yderpunkter, som vi har talt om i dag, konfirmanderne, og så de helt små børn, altså fra de fødte af, er der forskel på, hvordan man går til sagen, om man er 0 år, eller man er 13-14 år? Ja, altså, fra mit perspektiv er det jo, følger det jo noget, det Lav siger, men har du så lang en tidshorisont, der siger 18-21 år, fra mit perspektiv og som person, så vil jeg jo sige, jamen, så er det jo maksimal risiko, fordi historisk set, så kan det kun give god mening at være investeret. Når vi så nærmer os udbetalingstidspunktet, som jo så typisk vil være 18-21 år, men for nogens vedkommende kan det være, at opsparingsformål er noget andet, end at barnet skal have nogle penge i hånden som 18-årig, jamen der skal man begynde at skrue på risikoen, så vi også sikrer os, at der faktisk kommer nogle midler ud. Lars Svendsen, du skal have lov til at komme med et par bud på, hvad det er for nogle aktier, du så rent faktisk ville investere i. Inden da, så lad mig lige, vi løber ind de sidste minutter, så lad mig lige trække en vinder af konkurrencen. Konkurrencen, hvor vi altså udlover Jakob Munk Sanders bog, Den Lille Guide til Børns Opsparing. Og der er rigtig mange af jer, der har svaret rigtigt på spørgsmålet om, hvor mange penge man kan indskyde på en børneopsparing. I alt, det er nemlig 72.000 kroner. Jeg lader lige fingeren glide ned over Facebook her, og lander på Leif Larsen. Leif, tillykke til dig. Du har vundet Jakobs bog. Vi sender den til dig. Efter udsendelsen, så vender jeg lige tilbage til dig og får din adresse. Tillykke med det. Svendsen, et par gode aktiebud, hvis man sidder derude og tænker, ja, det er meget godt det hele. Jeg vil egentlig gerne investere. Jeg kan ikke bruge Jakobs løsning endnu, fordi den er ikke helt færdig. Jeg skal bare ned i banken og snakke med dem. Hvad vil du købe? Ja, men jeg skal aldrig tale med en bank. Det skal man til sidste sted, du skal spørge om aktier igen. Men, godt, så taler vi med dig. Du skal jo finde en eller anden balance på, at det er noget, der skal kunne blive til noget, der har en stor fremtid. Og der vil jeg sige, en aktie, som jeg mener har det, som godt nok er noget dyr, det er jo Novozymes. Jeg vil også sige, William Demand er en fornuftig bud. Jeg mener også, at Bavarian er det, men det er klart, den kan da sagtens komme til at blive markant billigere, inden den kører op. Altså seriøse virksomheder, som har en stor udviklingsmulighed i fremtiden. Og så skal man ikke putte alle pengene ind i en, men altså, du skal heller ikke sprede dig for meget. Du er nødt til at tage et vist størrelse på det, ikke? Og så vil sige typisk 20.000 kroner. Så hvis du giver barnet 60.000, så har du plads til 3, og ellers så er det jo en af gangen hvert år, ikke? Men altså, det er sådan noget, du skal, altså seriøst, men hvor der er en stor fremtid, det er ikke at købe en gammel støvet bank eller dampskibsselskabet AP Møller og sådan noget, hvor de, der har fortiden, ligesom en stor fortid og er noget godt op af Carlsberg og sådan noget, det er noget, der er noget fremtid, det skal du tænke over. Og det er sådan noget, du så skal købe. Og så må du bare sige til ungerne, ved du hvad, nu har vi sat til det, at det er fremtiden. Og det kan godt være, at det er noget af det går galt, men ved du hvad, til gengæld, så det, som er fremtid, ikke? Hvis vi nogenlunde har forstået, og vi kan jo også fortryde og sælge lidt undervejs, men, og justere det, men det er altså noget, der kan blive mange, mange gange mere værd. Det er jo det, du skal gå efter. Det er jo ikke et eller andet med det er jo 1%. Ja, det er jo ligegyldigt. Og ellers så er det bare tough luck, pomfrit, du må lære at klare dig selv. Det er en hård verden derude, og sådan bliver det altså også for nogle. Jakob Munk Stander, er du til at smide pengene i ETF'er, eller hvad vil du gøre? Det vil jeg være, og især når nu beskatningen er, som den er i 2019, så må vi se, hvordan den er i 2020. Men ja, der vil vi jo opnå et skattefrit årligt afkast på vegne af mine børn i det her tilfælde. Så ja, det vil jeg være. Så fik vi lige i hvert fald et par bud fra de to herrer. Og så måske en ting, hvis du lige med omkostningerne i det der system, skal man også tænke på. Det skal jo ikke være noget, der er et dyrt produkt at handle og opbevare. Men det skal jo lige sørge for, når det er så småt, skal udgifterne ikke være for høje. Så i den henseende, der er ETF måske ikke så tosset at kigge på. Lars Svendsen, vi... Jeg lige kom til at sige det sidste. Ved du godt, at Gud han har jo fordel frem for alle andre, ikke? Mm. Men der er én ting, Gud ikke har. Han har ikke nogen børnebørn. Okay, så slipper han det for at tænke meget, på, hvad det er. Nu er så den kristne gudsforståelse, jeg taler om. Okay. Men det kan I tænke over resten af dagen. Godt, Lars Svendsen. Spændende poet, du har bragt på banen, vi skal til at lukke. Hvor har vi BO her, inden vi skal lukke og slukke? Det er det samme 65, og det er så... Ej, nu nøjes vi med, hvad står der? 20% ned. Det var 25, da du var værst. Ja, det er en ung dag for ham. Som altså måtte nedjustere på grund af svigtende salg, blandt andet i Europa. Vi lukker og slukker der. Tusind tak til dig, Jakob Munch-Stander, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på børneopsparinger og investering til de unge mennesker. Også selvfølgelig tak til Lars Svendsen. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9:05.